साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने मैंने तन मन तुझ पर मारा, प्यास बुझी ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा, तुझ में है अदा उतनी वफा, उतनी ही वफा, जितना जहां में प्यार है तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेटा भी जितना करूं नजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा।